kita jopinyo injo ya efedi injo mako kita kajimbo siap nema wingo jamakoya. Majeri jebudo wina mpaka inya kibili ja gombe Omiyo aya kilongo nyinge okade vika kamina meli mayora risi malimu marauma Nipunyo siyotna, nipindo paki Kora jonyo ngie gipwanyini, nipindo kaloduto Kambare dala nipunyo siyotna, nipindo paki Kora jonyo ngie gipwanyini, nipindo kaloduto Katumarumba wae ikamano Mosaija, ya pongano, siatna, gandolo, ya gombe Katumarumo, wale, ikamano Mosaija, ya pongano, siatna, gandolo, ya gombe Thank you.